الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد بايرام je jedan od propisa Allahove tebareke ve taala vjere i onaj ko drži do toga propisa i daje mu njegov hak, njegovo pravo, to je dokaz bogobojaznosti srca. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. A onaj ko veliča Allahove propise, njegove oznake, to jeste njegovu vjeru, to je dokaz bogobojaznosti srca. Velika je Allahova tebareke ve taala blagodat upute, a od te upute je što nas je poučio i što nas je usmjerio ka pokornosti njemu uzvišenom, od čega je nakon vjerovanja i namaza i davanja zekijata post mjeseca Ramazana, i od čega je i obavljanje hadža, izvršavanje drugih obaveza i dužnosti u ovoj vjeri. Muslimani u godini imaju dva svoja bajrama. To je Ramazanski bajram i Kurban bajram. Ramazanski bajram dolazi nakon posta Ramazanskoga, kada muslimani izražavaju zahvalnost Allahu uzvišenom na blagodati posta i upotpunjenja njegovog, kada dovama se Allahu obraćaju za primanje posta i za uputu u svim svojim poslovima u budućnosti. U ova dva bajrama, Ramazanskom i Kurban bajramu, sastaju se muslimani da bi Allahu tebareke ve taala izrazili pokornost u svemu, pa i u ovome što je nama itekako drago, a to je uspostavljanje bajrama, praznika. To jeste vremena u kojima se muslimani vesele i u kojima su radosni. Vidjet ćemo da drugi narodi zalutali svoje praznike uspostavljaju na neispravnim temeljima, na onome što nema osnova, dočim muslimani oba dva ovaj bajrama uspostavljaju na Allahom zadovoljstvu. Jedan je nakon ibadeta, ramazanskog posta, kijamul lejl, klanjanja, učenja Kur'ana, dova i drugih vidova ibadeta Allahu uzvišenom, davanja zekatul fitra, davanja zekata i tako dalje. A drugi, Kurban bajram, nakon mnogobrojnih dobrih dijela koja su učinjena u prvih 10 dana mjeseca Zulhidžeta. Svi ovi ibadeti imaju svoju veliku osnovu, a to je ibadet uzvišenom Allahu tebareke ve taala i pokornost njemu. Dakle, vezano je za vjeru, nije vezano za ljudske strasti, nije vezano za protjeve, nije vezano za veselje koje nema nikakvog utemeljenja. Budala se veseli bez ikakva razloga ili se veseli što je budala samo onako. Dakle, musliman se veseli i s druge strane se i žalosti zbog razloga. Ovo veselje muslimana jeste veselje zbog obavljenog ibadeta i pokornosti Allahu uzvišenom, a ono što jednog mumina čeka i svakog mumina čeka na ahiretu je puno bolje i puno veće na budućem svijetu, što je Allah tebareke ve taala pripremio. Dakle, ovim bajramima se izražava zahvalnost uzvišenom Allahu tebareke ve taala na njegovim blagodatima, time što nam je olakšao i omogućio post mjeseca Ramazana i što nam se usmjerio činjenju dobrih dijela. Tom prilikom molimo uzvišenog Allaha tebareke ve teala za kabul, za primanje dobrih dijela i u danima Bajrama ljudi jedni druge posjećuju, održaju rodbinske veze, pokazuju javno svoju radost i zadovoljstvo i svi izlaze zajedno kako bi obavljali Bajram namaz. Ima i treći praznik muslimanima, a to je koji? To je džuma. Dakle, svake hefte. A mimo ova tri perioda i vremena koja je uzvišeni Allah tebareke ve teala odredio, mimo njih bilo šta što ljudi slave, što proslavljaju, što praznikuju, to je bidat, novotarija i ono što je neispravno da se čini Allahove tebareke ve teala vjer. Propis Bajram namaza jeste da je to farzi kifaje. To jeste kada jedni obave dužnost, spada obaveza sa ili grije sa drugih. Dokaz za to su kuranske riječi fasalli li rabbike wanhar, i klanjaj gospodaru svome i zakolji kurban. U ovome slučaju klanjaj, mnogi su stava da se odnosi upravo na Bajram namaz. Vrijeme obavljanja Bajram namaza jeste od perioda kada sunce se podigne, kada izađe i podigne se, koliko jedno kopije. To je u onome što se vidi golim okom, dakle, time se određuje taj period, to jeste da bi se preciziralo nakon četvrt sahata, nakon 15 minuta, otprilike od izlaska sunca već se može klanjati Bajram namaz. I traje njegov period, to jeste vrijeme kada se može Bajram namaz klanjati sve do perioda zevala, to jeste dok sunce ne počne ići prema zapadu, dakle kada je na sredini neba. Kako se klanja Bajram namaz? Bajram namaz se sastoji iz dva rekjata u kojima imam uči na glas. Na prvom rekjatu nakon početnog tekbira donosi se šest tekbira, dakle sedam zajedno sa početnim tekbirom. Na drugom rekjatu donosi se pet tekbira nakon tekbira kojim su se klanjači ispravili ili digli sa seđdi. Uz svaki tekbir dižu se ruke u visini ramena okrenutih dlanova prema kibli ili u visini resica uha. Ono što neki čine da namjerno ili namjeravaju dodirnut resice uha, to nema osnovi. Dakle, masu pritišću resice uha da bi bilo što ispravnije. To nema nikakve osnove, nego u visini resica uha, to je ono gdje žene drže menđuše, ili u visini ramena. Sunnet je da se na prvom rekiatu nakon fatihe prouči sura el-e'la, a to je sebih isma rabbike el-e'la, a na drugom rekiatu da se nakon fatihe prouči sura el-gašije, hel etake hadisu el-gašije, isto ono, dakle, što se uči na džuma namazu. Uz propis Bajram namaza jeste i propis hutbe bajramski, koja se razlikuje od džumanske hudbe po tome što džumanska hudba se govori prije namaza, dočim u bajramskoj je suprotno. Prvo ide namaz, pa onda bajramska hudba. U bajramskoj hudbi imam se obraća prisutnima sa dvije hudbe, to jeste uz kraće sjedinje, u kojima podstiče prisutne na takvaluk, bogobojaznost, klonjenje grijeha, ostavljanje nepravde, pridržavanje Allahove knjige i sunneta Resula sallallahu alaihi ve sellem, a u hutbi kurbanskoj bajrama ljudima objašnjava i nešto od propisa kurbana, kakav on treba da bude, da bi znali ljudi kakve će kurbane da žrtvuju i prinosi. Od sunneta vezanih za bajram jeste po mogućnosti da se obavi bajram namaz na musalli. A musalla je mjesto koje je izvan, ili prostor koji je izvan naseljenog mjesta. Slobodan, otvoren prostor gdje se ljudi sakupljaju na bajram namazu. Doćim ako zato nema prilike niti mogućnosti, onda nema smetnje da se klanja u mesdžidima i džamijama. Zatim od sunneta je da se dođe ranije na namaz i da se ide pješice, svakako po mogućnosti. Od sunneta je da se dođe jednim putem, a ode drugim putem. Spominje se da je mudrost toga da bi se susrelo što više ljudi, da bi se na taj način pokazala radost među ljudima, da bi čovjek na taj način pokazao i snagu islama prilikom dolaska i odlaska sa bajram namaza u velikom broju i različitim putevima. Zatim od sunneta je da čovjek pojede nekoliko hurmi, ako je u mogućnosti, prije izlaska na ramazanski bajram namaz. A najbolje je da pojede neparan broj. Zatim da izađe na bajram namaz u lijepom odijelu, svečanom odijelu, da obuče najljepše što posjeduje od odjeće, a što se tiče žena, one izlaze na namaz ne ukrašavajući se i ne mirišući se. Od propisa bajram namaza jeste da bajram namaz nema ni ezana ni ikameta. Klanja se bez ezana i bez ikameta. Zatim pokuđeno je da čovjek klanja na filu, bilo prije bajram namaza ili poslije bajram namaza. Dočim, to je dakle vezan propis za musallu, dočim ako čovjek uđe u tome periodu u džamiju, onda treba da klanja dva rekiata tahijetul mesdžida. Zatim sunnet je onome koga je mašio bajram namaz, onome koji nije klanjao bajram namaz, ili mu je jedan dio bajram namaza prošao, da ga klanja u onome obliku kako se on i klanja, dakle da klanja dva rekiata sa tekbirima koji su vezani i propisani za bajram namaz. Sunnet je da se tekbir donosi i to glasno, da muškarci uče tekbire u noći prije Bajrama. Tekbir, njegovo svojstvo je Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Prilikom Bajrama dešavaju se neke greške koje ljudi čine, nekada iz neznanja, a nekada iz običaja što su naučili. Između ostalog, od greški koje ljudi čine jeste i to da neki noć uoči Bajrama sjele i misle da je poželjno tu noć da se provede u razgovoru, dakle da se ne spava noć uoči Bajrama, što je neispravno. Zatim neki na dan Bajrama zapravo uzimaju i određuju dan Bajrama za posjetu mrtvima, zijarete kaburima, mezarima, što nije propis, jer to je vrijeme radosti i vrijeme veselja, a ne vrijeme posjete kaburima, a ova vjera nije prema ljudskim nahođenjima i pretpostavkama, dakle u bilo koje vrijeme, pa ne smeta i u tome vremenu ako čovjek dođe, ali ne da se to uzme kao adet, kao propis, kao običaj, pa ćemo vidjeti na prvi dan Bajrama da su puna mezarija, da se to masovno posjećuje i tako dalje. Zatim isto se primjećuje miješanje muškaraca i žena po sukacima, na čaršijama i tako dalje. Dakle, jedna nedozvoljena i pretjerana opuštenost što nije ispravno. Isto tako ćemo vidjeti i naći da se tekbir kod nekih uči zajednički u horu, što bi se reklo, ili ponavljajući za jednom osobom, što isto tako nije od propisa. Neki se na Bajram okupljaju da bi poslušali muziku, da bi se razgalili malo, idu u mjesta ili na mjesta gdje će čuti i vidjeti harame, što svakako nije dozvoljeno i nije ispravno. Neki se raduju Bajramu, ali ne zato što su ispostili, ne zato što su upotpunili veliki ibadet, nego zato što su se kutarisali posta, što su se oslobodili Ramazana, teravih namaza i tako dalje. Takvi su u velikoj opasnosti. Takvi su u velikoj opasnosti. Dakle, imate dvojicu ljudi. Dvojica se raduju, onaj će imati sevab inšallah, a onaj će imati drugi grijeh. Isto djelo, ali različito tretirano prema nijetu i prema samoj namjeri. Dakle, mumin se raduje u potpunjenju ibadeta, a u isto vrijeme žali za Ramazanom i želio bi da mu je Ramazan cijele godine, žali za teravijama, žali za svim onim ruhanijetom koji je bio i koji je proživio u ovom mubarek mjesecu i nastoji, makar i u manjoj mjeri, da nastavi sa tim ibadetima i mimo mjeseca Ramazana. Zatim, od greški koje se primjećuju i pokazuju jeste da neki u danima Bajrama pretjeruju sa dozvoljenim stvarima. Naprimjer, pošto se postilo prije toga, uzimaju i jedu preko mjeri, piju preko mjeri, svakako ono što je dozvoljeno. Dakle, nemaju mjere niti granice u tome. Otvorila im se sad prilika i sada israf u tome čine. Vakulu vašrebu, vala tusrifu. Jedite i pijte, ali ne pretjerujte. Innehu la yuhibbul musrifin. Zaista on, Allah tabaraka wa ta'ala, ne voli one koji pretjeruju. Ovo su samo neke napomene vezane za propise Bajram namaza, za propise vezane za sam Bajram i neke napomene čega čovjek treba između ostalog da se čuva od neispravnih dozvoljenih stvari. Molim Allah tabaraka ta'ala da nam dadne da još puno Ramazana dočekamo u zdravlju, u Allahovom zadovoljstvu, da nam omogući i olakša nastavak ibadeta u ostatku našeg života. Molim Allah tabaraka ta'ala da nam ukabuli sve ibadete, da nam te obe naše primi i dove da u Kabuli, molim Allah tebareke ve teala, da nam dadne najbolje što daje svojim robovima i da nas sačuva svega pokuđenog i svega za čim on nije zadovoljen. Zakum Allah, subhanak Allahume, bihamdike, ešhedu la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejk.